نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين دیوانا بیان دے د خطابات ستو اول خطاب دے اتن متنا او دو نقمتین اتن متنا او دو عذابون ذکر کئی او دا تردوش پی تمایت پوری دے اول نعمت نجات دا فرعون او دا دی ماخذ دے یو کم پنروستم آیت وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ دویم نعمت عفا عن شرک او دا دی ماخذ دے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً یو پنروس درم نعمت اعطاء التورات گورد فرعون مخلاص در کو عفد شرک می در توکڑا درم نعمت تورات می در کو دری پنروس تمایت وید آتے ناموس الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون سلورم نعمت عفا عن القتل سلور پر دوستم آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ انظم نعمت حیات بعد الممات باس بعد الممات فَقْ بَنْدُوْسْتَمْ اَيَدْثُمْ اَبْعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شفاقم نعمت تذلیل الغمام اوام نعمت انزال المن والسلوى شفاقم نعمت وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَبَنْدُوْسْتَمْ اَيَدْثُمْ وَمْ نِعْمَتْ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى او اتم نعمت شپیتم آیت کی وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ او دو عذابون ذکر دے یو عذاب علی گلد طاعون مرض یو کم پر دوستم آیت کی فعظلنا علی الذین ظلموا رجزا من السمائی بما کان یفسقون او دویم عذاب مقرر کول دا فقر او دا ذلت یو شپیتم آیت کی وضربت علیہم الذلت والمسکنا وباؤوا بغضب من اللہ او بیا ددی خطاب اول ددی خاتمہ دا پا تخویف او بشارت باندی نویر دا عذاب دا دنیا شوا او دا غشانی ورپسی بشارت اخرویہ دے فلہم اجرہم عند ربهم ولا خوفم علیہم ولا ہم یحزنون یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی یاد کئی نعمت زما اللتی آغ نعمت مخکم ویلی و سلو اختمیت کی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی ندیل وی اعادات بعد آہد اعادات وجد بودی آہدنا مخی ویلو اے بنی اسرائیلو وقت شو نوس بیا ویا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل یاد کئی نعمت زمان لکی آغا نعمت انعمتو علیکم چه احسان میں کہو پتا زبان دے وانی اوز فضلتکم ورکلی میں ایتاسو علی العالمین فخلقو دا زمان اخبلی علی العالمین مانا علی عالمی زمانکم فخلقو دا زمان اخبلی باندے او اغا غورا واسدے سورہ دخان گورا سورہ دخان سورت سلور سلو اختم آیت گورا دو درشن ولقد اخترناهم على علم على العالمين او پتا کی سرا ورکڑیو منگا گئی على علم فعلم سرا على العالمين فمخلوقات واندی اللہ منگا ورکڑیو فمخلوقات واندی على علم فعلم سرا مولا علم ورکڑیو دخبل دین در شانی سورہ آل عمران گورا آیات گورا دا غرم سوکو کمچ مومنانو یو سل لسم آیات گورا سورہ آل عمران دا آیت آخر منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون بعض دینو مومنان اکثر دینا فرمان دا اللہ نو کم چی مومنانو ولقد اخترناهم على علم على العالمين مدلتم وی وان یغچم فضلتكم ورکلیم ایتاسو على العالمين ومخلوقات زمان اخبلیا او غروال بیاد دی امت اغب تمام امت نوان میرے دام اللہنا چی دغ بنی اسرائیل غرد بدی امت باندی نا او دی غروال بیان جنی سی باری اول مخیرہ دی وکذالک جعلناکم امتا وسطا واتقوا او يريغي يوما دا عذاب دا غورذنا لا تجزي نفسون چه فائده بنشور کوله بدنه بنشور کوله نفسون یو نفس نیک عن نفس دیو نفس بدکار دو طرفنا شئ اندس شئ ولا يقبل منها شفاعتون او نبشی قبل ولی دی نفسنا شفاعتون سشفارس دچا ولا يؤخذ منها عدل او نبشي اغسطي دذين نفسنا عدل سفيديا ولا هم ينصرون انا بغيسر امداد كيشيا سورة بقرة استغورة سورة بقرة استغورة آيات غورة یوسل دوئشتم او دروشتم یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل یاد کئی نعمت زما آغا چه احسان مکڑے پتاسو باندے او زو ورکڑی میں ایتاسو علی العالمین و مخلوقات دو زمانی اخبلی واتقو یومان او یری گئی یومن دا عذاب دا غورذنا لا تجزی نفس عن نفس شیئان چی بدلا بنیشی ورکول یو نفس نیک دا یو نفس بدکار دا طرفنا شیئان دا سشی ولا یقبل منها عدلون حل تیوی ولا یقبل منها شفاعتون او دلتوی ولا یقبل منها عدلون انا بشی قبل لذی نفسنا عدل سفیدیا ولا تنفعها شفاعتون او فائدہ بنشور کو لذی نفس تا شفاعت سفارت چا ولا هم ينصرون انبا دی سر امداد اکلیشی یو نصبا دبل نصب کار نرازی دوبو رسول لقمان سورت دی یو درشم آیت گورا آیت دری درشم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا اے خلقو ویری گئی دخل ربنا واخشوا یوما ویری گئی دعذاب دا غوردنا لا یجزی والدون بندبن شور کولار آلنا ولا مولود اون بچے ہوا جا دنچ دیوی بدل ورک ان کے اوالی دی شے آ دپلار پلنا شے آشے یعنی نبا اولاد دپلار پکار راضی انب پلار دا اولاد پکار راضی ان نواد اللہ حق یقین لوگ دلہ رشتہ پس دوکا کی دیوان جیتا سجوند دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور حق دوکا کی دیوان جیتا سلا باللہ واندی دوکا باز شیطان سورہ انعام گورا سورہ انعام چلاوی ولا یؤخذ منها عدلون سورہ آل عمران گورا آیت گورا آخر ددرے میں سپاری یو نویت ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین یتنا کسان جو کفر کرے رہے او مرسی رہی او دی کافر فغیر گر قبول بنک ریشی دیو تند دینا مل الارض ذہبان دکوال دزمکی دسرو ضرور ولو افتدا به اگر کسی جور کئی دے پا دیباننی نو دازمکا جتولا دسرو ڈکا کی دعوتی قبول بنک ریشی اولائک دلکسان لهم دپارا دی عذاب علیم عذاب بی دردناک ان بی دپارا دی سوکم دادیان دشنی سورہ انعام کی راضی رو گورا سورہ انعام آیت گورا آیت دے اویائم وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شریع وذکر به او پنور کا پا بیان دے قرآن کریم ان تبصل نفسون دا چی بن کرشے وی او نفس بما پسو داغنا کارا مل کسبت چسا ملک لیس لہا نبی پارا دے نفس سرواد اللہ نا ولی انسوک دوست ولا شریع او نسو شفاعت کو ان کے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ او بجر فی دی اور قیدان نفس و پورا فی دی اور کلو سرا لا يؤخذ منها کل وی ولا يقبل منها عدل او دلتا وی لا يؤخذ منها نبشی قبل ولی نفس ندا فی دیا اولائک اللذی ندا دیا تسان او برسیلو چبن کرشی بیما اصحاب دراغنا کارا ملک کسبو چلیسا ملک ریا لهم شراب من حمیم دپارا دی بیا گرمو گونا وعذاب بی درناک اصحاب دراغیا چی خودی یکفرون چی کفر کودیا ولا هم ينصرون او نبذ ذي سراء امداد قول شيا سورة تاريخ كوي فلا ناصر لهم ذوقور سورة تاريخ آيات قوة لسم فما له من قوت ولا ناصر پس نبی پار دی من قوت سطاقت ولا ناصر انہو جنداد کو ان کے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دیزے نا بیان دا اول نعمت دے اللہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او پکم وقتی جخلاسے درکمنگا تاسوتا من آلِ فِرْعَوْنَ دا فِرْعَوْنِيَانُنا يَسُومُونَكُمْ چِرَسَوْ بِتَاسُوتا سُوءَ الْعَذَابِ نَكَارَ عَذَابُ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ الال البے رام ساسو ویستاحیون نساءکم او جندے بے پری خوزی خوزستاسو سرگ بند رازمون آگلی بند بند وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ هل تنال غضبنا وإذ نجيناكم هذا كورا لغد برتي دراز کی پرتی یا چابیاں چال اور کئی بر دراز کی پرتی تبلی پل دراز کی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او پتم وقتی جخلاسے درکمونگا تاسوتا من آل فرعون دا فرعونیانونا یسومونکم شرسو بے تاسوتا سوء العذاب ناکار عذاب يذبحون أبناءكم شلال والبيضاء من استاسو ويستحون نساءكم أو جواندي بي بريخو دي دي نساءكم خذ استاسو قول داد وإذا نجيناكم نا اچھا بیا نکم لے جو سات دفارے بند کر رہے